gast in de studio is Karel de Hoge. Karel, welkom. Dank u. Je hebt een technische onderneming. Dat klopt. Ja. Daar gaan we zo wel even op terug. Maar altijd in de techniek geïnteresseerd geweest van jongs af aan? Ja, vanaf jongs af aan. Een van de eerste foto's die ik van mezelf weet te herinneren... is dat ik met mijn vader meeging naar een staalbewerkingsbedrijf in Barendrecht... waar ik in op ben gegroeid. Mm-hmm. Dat ik daar op de werkbank stond met de nieuwe besturing van de bovenloopkraan in mijn handen... en het knopje indrukkende en met grote ogen stond te kijken van... hey, er gaat opeens iets bewegen. Dus vanaf jongs af aan ben ik met mocht dat als klein jongetje dan? Was dat een beetje... Nou ja, tegenwoordig zou dat misschien inderdaad niet meer mogen. Maar inmiddels, bijna meer dan 35 jaar geleden, was de situatie net even... Iets soepeler. Iets soepeler, ja. Van je vader overgenomen dus, want die zat ook in de techniek dus. Ja, klopt. Ja. Mijn vader is het 40 jaar geleden, is die Ralton begonnen. En daarin een heel mooi, productief, winstgevend bedrijf opgezet. Ja. En wij hebben het, dat doe ik samen met mijn 2 jaar jongere broer. Ja. En wij hebben het eind 23 hebben wij het over mogen nemen. Ja? Ja. Echt familiebedrijf dus. Echt familiebedrijf. Al 40 jaar. Het bedrijf heeft iets met luchtbehandeling. Klopt, ja. Nou, we hebben in Nederland toch niet overal hele schone lucht. Als ik even naar IJmuiden kijk en dat soort zaken. Daar kunnen jullie wat aan doen? Of kan je in IJmuiden niet aan de slag? Heel theoretisch ja natuurlijk. Zouden wij in IJmuiden aan de slag kunnen... Alleen de vraag is, gezien de omvang van de installatie die daar staat en de omvang van ons bedrijf is, moet je dat willen? Ja, nou, en daar is het antwoord heel duidelijk nee op, want dat is een project van dermate omvang dat veel te groot is voor ons. Ja. En dan moeten wij de andere klanten die we hebben een jaar of langer teleurstellen we hebben geen tijd. En dat is niet hetgeen waar we naar streven. Nee, er zit een reële ondernemer tegenover ons. Zo ben ik inderdaad... heb ik het geleerd, of mogen leren moet ik eigenlijk zeggen... van mijn vader en andere mensen om me heen... dat je wel altijd reëel moet blijven en na moet blijven denken... over de dingen die je beslist en wil doen. Ja. En haalbare doelen proberen. Ja, absoluut. Ja. Ja. En ook nee durven zeggen. Ja. Gebeurt dat vaak? Vaak weet ik niet. En waarom weet ik dat niet? Omdat dat je toch altijd probeert het onderste uit de kant te halen voor onze klanten. Ja. Maar op het moment dat een klant een dermate vraag stelt waar wij van denken van ja, dit moeten we echt niet willen, want dan... Dan ben je ook zo eerlijk om te zeggen, dat gaat ons inderdaad niet lukken. Nee. Want het zijn wel forse bedrijven die de uitstoot hebben van allerlei slechte stoffen, die jullie dan weer schoon kunnen krijgen. Gaat er dan hele schone lucht naar buiten? Er zijn een aantal, als op het moment dat we praten over lucht die naar buiten gaat, dan praten we over de milieurichtlijnen, milieuwetgeving. Daar staat in beschreven dat de lucht die uitgestoten wordt of uitgeblazen wordt achter een stof- of zuigerfilterinstallatie, die moet aan bepaalde grenswaarden voldoen. En onze apparatuur voldoet, de percentages durf ik even niet zo te zeggen, zit ver onder de maximale uitstoot die er... Maar je moet wel rekening houden met wettelijke normen. Ja, absoluut. Zeker. Ja, want er bepaalde productiebedrijven die hebben vergunningen. Ja. En in die vergunningen staan de emissiepunten die naar buiten uitstoten, staan daar beschreven. En daarin staat aangegeven, dat mag minimaal, en dat tonen ze dan aan in milligrams per kuub. Mm-hmm. Milligram stof per kuub lucht. Daarin staat beschreven van dat mag maximaal 5. Onlangs uitgesproken door de milieurichtlijnen dat bijgesteld is naar 3 milligram per kuub mag dat zijn. Maar ook weer voor andere stoffen kan dat zomaar zijn dat weer lager is dan die 3. Een bedrijf zoals dat is altijd in beweging en de eigenaar of de hoofdaannemer van het bedrijf is ook in beweging, zoals je net vertelde. Zeker. Ik dank je wel voor het inkijkje in deze technische zaken allemaal. Karel de Hoge over het bedrijf Ralton Engineering. Dank je wel.

Dit is Volgens Vroom, een column van Martijn Vroom. De volgende column, we zijn alweer bij 117 sinds ik burgemeester werd in Leidschendam-Voorburg. Die gaat over artificial intelligence, kunstmatige intelligentie, AI. Kijk, voor de een is het slimme technologie die het leven makkelijker maakt. En voor de ander klinkt het vooral toch wel ingewikkeld. Maar de groep mensen die de kansen van AI zien, die groeit hard. Kijk, volgens nog is AI voor de meeste mensen iets in Nederland waar je vooral met een app grappige filmpjes of foto's op je telefoon kunt maken. Of een tool die je werkstukken op school in elkaar flanst. Steeds meer scholen gaan ze er al van uit dat je AI gebruikt. Dus dat je minder tijd nodig gaat hebben voor je huiswerk. En dat je dus meer huiswerk gaat krijgen. Ook als jij niet diegene bent die AI al gebruikt. Tja. En daar zit wel het punt, hè. Kijk, bij goed gebruik kun je heel veel tijd besparen. Zowel in het verzamelen van informatie die je nodig hebt. Als ook in het volledig krijgen van die informatie. Dingen die je over het hoofd hebt gezien. Maar ook vergelijkingen maken met andere dossiers en met andere gemeenten. Laatst hadden we voor het eerst echt een debat met de gemeenteraad. Een boeiende discussie. Die ging voor 85% over andere dingen dan de brief die voorlag, waar het over zou gaan. Maar goed, hè, de moderne tijd vraagt ook aan aanpassen en overwinnen. Dus het goede gesprek werd gevoerd. En het beleid, dat komt eraan, daar zijn we mee bezig. Een belangrijk onderdeel daarvan is gewoon proberen en doen. Op verschillende thema's. Dus we gaan aan de slag. Ja, kalverliefde was het wel. Misschien zelfs min of meer een spel. Dat werd gespeeld. En met je hobby's werd gedeeld. Soms zat je samen in één klas, of liep je door het hoge gras, buiten de stad. Onhandig mompelde je wat. Onhandig fluisterde je, schat. Ook ging je met haar mee naar huis. En deed je huiswerk bij haar thuis. Dan zei ze, mam, mag hij straks ook een boterham? Ze zeiden dat je met haar ging. Want om je pink droeg jij haar ring. Met rode steen. Die gaf ze eerder aan geen een. Zo'n mooie ring had jij alleen. Dan komt de tijd waarop je ziet, met meisjes lopen is toch niet zoals je dacht. Wat had je eigenlijk verwacht? Je kleurde diep tot in je nek, als vriendjes riepen, meiden gek! Omdat je wist, met vissen had men jou gemist. En liever had jij ook gevist. En 's avonds zeg je na een feest, waar jij met haar bent heen geweest. Hier is je ring. Wat moet ik met dat kleren ding? En het leek haar 's avonds nog zo echt. En nu opeens heb jij gezegd, ik wil niet meer. De eerste keer doet zoiets zeer.

I'm counting on you. Boys, free my soul. I wanna get lost in your rock and roll and drift away. When my mind is free, you know a melody can move. When I'm feeling blue, the guitar's coming through to soothe me. Thanks for the joy that you've given me. I want you to know I believe in your song. Rhythm and rhyme and harmony, the beat, boys, and free my soul. I wanna get lost in your rock and roll and drift away. I wanna get lost in your rock and roll and drift away. In your rock and roll and drift away. Schiedam bestaat dit jaar 750 jaar en dat wordt gevierd met niet alleen verhalen uit het verleden, maar ook met kunst die vooruitkijkt. Kunstenaar Evelien de Jong heeft een bijzondere tentoonstelling in de galerie Kunst werkt in Schiedam. En die heet Echoes in the Bone Code, The Future is Now. We praten daarover met Evelien de Jong in de studio hier aanwezig. Zou je in heldere bewoording en beeldende taal kunnen uitleggen wat deze expositie inhoudt met deze toch wel ingewikkelde term? In het kort en helder zou het zijn: wat neem je mee van het verleden om een mooie toekomst te maken eigenlijk? Mensen die deze tentoonstelling, expositie willen bezoeken, die komen daar binnen. En wat krijgen ze dan te zien? Nou, als het goed is worden ze een beetje overrompeld door alle kunst. Het is een hele installatie bij elkaar. Alle kunstwerken horen bij elkaar, zijn een reactie en interactie op elkaar. Ik heb bijvoorbeeld een grote tuinbubbel waar je ook kan reflecteren op je eigen leven. Wat zie ik daar eigenlijk? Wat voor beelden, wat voor kunstuitingen word ik dan mee geconfronteerd als ik daar ben? Ik heb een heel groot Memento Mori kunstwerk. Om terug te gaan, om eigenlijk te kijken van het leven is eindig. Omdat het leven eindig is, moet je eigenlijk wat van je leven maken. Daarom heb ik ook een poort waar je naar binnen komt. Ik heb ruimtelijk werk en ik heb platwerk. En alles hoort bij elkaar. Mensen die daar naartoe gaan en die helemaal niks met kunst en cultuur hebben, en die zeggen: ik ben toch wel nieuwsgierig. Wat bied je ze dan als ze daar op die expositie naar binnen lopen? Ik bied ze een nieuwe blik en ik bied ze andere kunst. Het zijn geen schilderijen, het zijn geen foto's. Het is mijn werk, wat weer anders uitziet dan andermans werk. Ja, het is niet een alledaagse tentoonstelling, zoals je zelf ook zegt. Maar op welke manier inspireer je die mensen dan? Of ga je ze dan boeien? Waardoor worden ze geboeid als ze daar zijn? Kijk, kunst blijft natuurlijk persoonlijk. Dus ik kan er geen garanties geven dat het mensen boeit. Ik bedoel, het boeit mij en ik hoop dat het andere mensen ook boeit. En daar doe ik mijn best voor natuurlijk. Maar ik weet nooit zeker of het andere mensen boeit. Maar het ziet er heel sprekend uit. Wat heb jij met Schiedam? Nou ja, het is naast Rotterdam en ik woon in Rotterdam en ik ben lid van Kunstwerk. Dus ja, voor mij is het 10 minuutjes fietsen en ik ben in Schiedam. Schiedam is een hele leuke stad. Ja, ik kom er graag. Ja, in het kader van 750 jaar Schiedam, je kreeg op een gegeven moment een verzoek om deze expositie te maken. Hoe lang ben je daarmee bezig geweest om dat te realiseren? Nou, ik heb het. Het was niet echt een verzoek. Ik wilde een expositie maken in Kunstwerk en Schiedam bestond 750 jaar. En dat hebben we aan elkaar gekoppeld. En ik ben daar al echt zeker een jaar mee bezig met deze expositie. Op welke momenten kan ik daar terecht? Is dat s'morgens vroeg, 's avonds laat? Of zijn er bepaalde tijdstippen dat ik daar naartoe kan gaan? Het is elke donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 1 tot 5 geopend. Op donderdagen zijn er alle donderdagen rondleidingen om 3 uur. En verder zijn er op alle zondagen zijn er leuke activiteiten. Wat is eigenlijk wat jou betreft het, het hoogtepunt van deze expositie? Wat moeten mensen in ieder geval zien of doen als ze bij jou langskomen? Ik zou gewoon naar de expositie zelf komen. En inderdaad, voor wat achtergrondinformatie is het ook heel erg leuk om die wetenschappelijke lezingen die eraan zijn gekoppeld mee te maken. En er is ook iets heel bijzonders, dat is een Space Dance Happening. Dan is de expositieruimte zelf gesloten en dat is op een vrijdagavond. Kan iedereen komen dansen en dat wordt begeleid door Radio Enselen Performance Duo. En wat gebeurt daar? Nou, we gaan een hele mooie choreografie dansen met z'n allen, in slow motion. En verder ga ik handvatten geven om te bewegen en om te dansen. Dus iedereen die niet kan dansen, die zal dansen. En jij ook zorgt, mensen die wel dansen. Jij zorgt dansen, dat ze het juiste dansen. Ritme te pakken. Het gaat gewoon hartstikke leuk worden. Ja. Mensen die zeggen, nou, ik ben zeer geïnteresseerd om daar een keer naartoe te gaan. Er is een website, er is andere platforms waar ze informatie kunnen halen. Kan dat aan mij meedelen? Zowel Kunstwerkt zelf heeft social media en een website. De galerie dus. Ja, precies. En ik zelf ook, op Evelien de Jong ben ik te vinden. Evelien de Jong en op social media ben ik ook op Evelien de Jong te vinden. Nog even een allerlaatste typische Nederlandse vraag. Ik ga daar naartoe. Wat kost het? Het is helemaal gratis. Nou, dat is het mooie nieuws denk ik dan ook van dit gesprek natuurlijk. Evelien de Jong, hartelijk dank voor je toelichting en heel veel bezoekers toegewenst die zich laten inspireren door jouw verhaal. So take Broken Wings van Mr. Mister. En daarmee komen we aan het einde van deze late avondshow van maandag 7 juli. Morgenavond zijn we er weer. Dan zit hier Bert de Wolf in de studio met ook weer prettige muziek en mooie onderwerpen. Kijk eens op www.lateavond.nl of op onze Facebookpagina. Like ons en deel ons. Wel tussen voor straks moet je nog werken, zou ik zeggen. Werk ze en een goede wacht. Wees voorzichtig. Mijn naam is Norbert Ketting. Dankjewel voor het luisteren. Ik ben er weer volgende week maandag. Tot dan. All I need is a little time to get behind the sun and cast my weight. All I need is peace of this mind. I can celebrate. All in all is something to give. All in all is something to give. All in all is something to do. All in all is something. To live with you, with you. How I, how I, how I. Behind the sun and cast his weight. All I need's a place to find, and there I'll celebrate.